आपेक्षिक घनत्व सातवां भाग। लैक्टोमीटर प्रयोग चार। यह एक बहुत ही सरल यंत्र होता है, इतना सरल कि तुम भी आनन फानन में इसे बनाकर उपयोग कर सकते हो। एक खाली रिफिल लो, रिफिल नोक सहित होना चाहिए। ग्राफ कागज की एक लगभग 6 सेंटीमीटर की पट्टी काटो। पट्टी की चौड़ाई लगभग 4 मिलीमीटर हो। इसे चौड़ाई में दोहरा करके रिफिल में घुसा दो और ऊपर से मोड़ दो। एक उफनले में पानी भरकर उसमें इस रिफिल को इस तरह डालो कि नोक नीचे की ओर रहे। क्या रिफिल पानी में पूरी डूब जाती है या उसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर निकला रहता है? ये ग्राफ कागज की पट्टी पर देखो कि रिफिल कहाँ तक डूबी है। यह देखने के लिए ग्राफ कागज पर बने निशानों को नीचे की ओर गिन सकते हो। अब उफनले के पानी को फेंक कर उसमें दूध भरो और रिफिल को फिर से उसमें तैराओ। क्या इस बार भी रिफिल उतनी ही डूबी जितनी पानी में डूबी थी? यदि नहीं तो यह पानी की अपेक्षा कम डूबी या ज़्यादा, ऐसा क्यों हुआ? अब उफनले में आधा दूध आधा पानी मिलाकर भर दो। यदि रिफिल को इसमें डालें तो वह कितनी डूबेगी अनुमान से बताओ। रिफिल को इस मिश्रण में तैरा कर अपने अनुमान की जांच करो। मिलावट की जांच, आर्किमिडीज की कहानी। प्रयोग चार में हमने दूध में पानी की मिलावट की जांच के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया। ठोस वस्तु में मिलावट हो तो कैसे पता लगाएंगे? जैसे कई बरस पहले आर्किमिडीज नाम के एक वैज्ञानिक के सामने यह समस्या आई थी। राजा ने सोने का एक मुकुट बनवाया था। मुकुट बहुत सुंदर था और राजा को बहुत अच्छा लगा, मगर राजा को शक हुआ कि मुकुट शुद्ध सोने का नहीं बना है, सुनार ने उसमें मिलावट की है। उन्होंने आर्किमिडीज को बुलाकर कहा कि वह इस बात का पता लगाइए, साथ में शर्त यह रखी कि मुकुट को तोड़ना नहीं है। अब आर्किमिडीज चक्कर में पड़ गया, कैसा करें? इस अध्याय में जो प्रयोग तुमने किए हैं उनका उपयोग करके तुम इस समस्या को सुलझा सकते हो, सोचो कैसे। तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कुछ सवाल दिए जा रहे हैं। इन सवालों पर कक्षा में चर्चा करो और इस समस्या को सुलझाने का तरीका खोजो। कोई भी वस्तु पानी में डुबाए जाने पर कितना पानी हटाती है? यदि मुकुट और उसके बराबर वजन का सोना लेकर उनके द्वारा हटाए गए पानी को नापें तो क्या होगा? क्या वे बराबर बराबर पानी हटाएंगे? क्या उनके द्वारा हटाए गए पानी का आयतन अलग अलग होगा? आपस में चर्चा करो। क्या अब तुम्हें इस समस्या को सुलझाने का कोई तरीका सूझ रहा है? यदि हाँ तो अपना तरीका लिखकर बताओ। ऐसा कहते हैं कि आर्किमिडीज जब नहाने के लिए टब में उतरा तो कुछ पानी बाहर छलका और आर्किमिडीज को मुकुट की समस्या सुलझाने का तरीका सूझ गया। वह इतना उत्साहित हो गया था कि कपड़े पहने बगैर ही यूरेका यूरेका चिल्लाता हुआ राजभवन की तरफ चल दिया था। यूनानी भाषा में यूरेका का अर्थ होता है मिल गया।